Kisha hadithi hii pia tumeona kwa ile ziada ya Bukhari iliyokuja ni kuwa inaeleza kuwa mwenye istihadha baada ya kuwa sasa damu ya hedhi imekatika, anapokuwa na swali anatakiwa kuwa aswali kila swala, kila swala. Naam, hiyo ndio bora zaidi, yani si bora bali ni lazima atawadhe kila swala. Ama kuhusu kuoga, ye akitaka anaoga kila swala, hiyo ni penda kwake. Akitaga anaoga mara tatu kwa kukusanya swala mbili kwa pamoja, mara mbili, alafu ya tatu ataswali peke yake subuhi. Na ana anaweza pia atasioga kabisa akaswali tu kwa kutawadha peke yake, yote inaruhusiwa. Asa, kwa mujibu wa hizi hadithi ambazo tumezisoma na tumesema kuwa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah amesema ya kuwa damu ya istihadha na damu ya hedhi, hadithi ambazo zinazungumzia kuhusu masala hayo ni hizi hadithi tatu. Nadhani mwanzo wa mada nimesema hadithi ya kwanza ni hadithi ya Fatima binti Abi Hubaysh, na nilikuwa hadithi ya kwanza ndani ya mlango huu, tumeisoma hadithi hiyo. Hadithi ya pili ni hadithi ya Ummu Habiba binti Jahsh, na hiyo ndio hadithi ambayo ilikuwa ni ya ngapi? Ya pili. Hiyo ni hadithi ya tatu. Hadithi ya Ummu Habiba ni hadithi ya tatu ambayo tumeisoma sasa hivi punde. Kisha hadithi ya nyingine ni ya hadithi ya Hamna binti Jahsh, na hiyo ni hadithi ya pili ambayo tumeisoma. Kwa hiyo ina maana kuwa tumesoma hadithi ngapi? Zote tatu ambazo tumezikusudia, kwa kuwa ndio hadithi zinazoeleza kuhusu masala haya ya nini? Ya hedhi. Na pia hivyo hivyo inaeleza kuhusu masala nini? Ya istihadha. Sasa labda tujiulize ya kuwa hizi hadithi tatu tunaweza tukazichukulia kwa kila hadithi inazungumzia jambo lipi ambalo ni la msingi. Hadithi ya kwanza ambayo ni hadithi ya Fatima, hii hadithi inazungumzia kuhusu yule asiyejua tofauti ya hedhi na damu ambayo si ya hedhi, mwanamke ambaye hajui. Hasa huyo atafanyaje katika swala zake? Ni kuwa atatumia alama za hedhi ambazo zajulikana, ili ndio afanyaje, ndio aweze kujua sahihi ambayo inatoka ni hedhi. Tumeelewana, si ndio? Nadhani hadithi mnaikumbuka, mtume alimwambiaje? Inna damal haidhi damun aswadun yurafu. Kwa hivyo alimwambia hivyo, alikuwa anamaanisha kuwa ni kwa yule ambaye hajui ada yake, hasa huyo, na kisha pia hajui mambo ya hedhi, bado ni mgeni, hasa huyo ataambiwa alama za hedhi, ila akishazijua hasa atakuwa akiziangalia, akiona kuwa hii ambayo inatoka na hedhi atajua basi sasa hapa sifai kuswali. Akiona adam, alama hizo zishatoka, anajua sasa hapa ishakatika, aoge alafu aendelee kuswali. Ama hadithi ya Hamna binti Jahsh, hii inazungumzia kuhusu ada ya mwanamke. Hadithi ya Hamna binti Jahsh inazungumzia kuhusu nini? Ada ya mwanamke, kwa sababu mtume alisema nini? Ni saba ama sita. Mtume anamwambia hivyo, kuwa keti kwa muda wa siku ngapi? Siku sita ama siku saba, na kisha baadaye uswali kwa muda wa siku 24 ama 20 na ngapi na tatu. Hiyo mtume alikuwa anazungumzia kuhusu nini? Ada, yani mara nyingi kawaida ya wanawake wengi huwa kawaida ni hivyo, lakini si eti ni kila mwanamke, hiyo ni ada. Kwa hivyo yule ambaye ada yake itafikiana na hiyo, itabidi manake aende hivyo. Yule ambaye ada yake itakuwa ni kimya na hivyo, itabidi sasa atumie njia nyingine, ambayo ni njia ya kwanza, ambayo ni ya kuangalia alama, ama njia pili. Hadithi ya Ummu Habiba, hii hadithi inazungumzia kuhusu nini? Hii inazungumzia kuhusu ada ambayo ni haswa. Ada ambayo nini? Ni haswa. Hii ya kwanza ni ada ambayo ni ama, yani wanawake wengi mara nyingi huwa ni siku sita ama siku saba. Kwa hiyo ikiwa mwanamke ataamkia kwa hiyo ada ya wanawake wengi, itakuwa ni sawa. Lakini sahihi ya Umu Habiba inazungumzia kuhusu ada ya wanawake kuwa huwa tofauti. Kwa mwanamke anaweza kawa na ada yake peke yake ambayo ni haswa kwake. Sasa huyo ambaye ana ada yake haswa na alikuwa anaijua, sasa asifate mambo ya siku sita ama siku saba. Ama hakuna haja kujisumbua kwa kuwa anaangalia alama na hali alikuwa anajua siku zake. Sasa yetu ni nini? Ni angoje siku zake kwa sababu anazijua katika mwezi tukifika moja kwa moja anajua kwa sasa siku zangu zimefika. Kwa si swali. Kwa tumeelewana si ndio? Sasa hizo hadithi zinaeleweka hivyo na zinatakiwa tuzifahamu hivyo, wallahu aalam. Sheikh Uthaymeen na hata ndo kauli ya Sheikh Ibn Taymiyyah na hata ndo kauli ya Imam Ibn Mundhir wanasema ya kuwa damu ya hedhi haina muda maalum ambao unaweza ukasema kuwa tuweke kipimo kuwa wanawake wote huu ndo muda wa hedhi kwao. Hamna, hakuna uchache wake wala kawaida yake ya kuwa hivi ndio kawaida mara nyingi ama wingi wake. Kwa hivyo ni kuwa ndio unaweza kupata kwa wingi wanawake wanatoka siku sita ama siku saba, lakini sasa huwezi kulazimisha kwa kila mwanamke basi hiyo ndio kipimo chake hicho. Kuna wengine wanaweza kuwa siku tatu, mwingine unaweza kupata siku nne, mwingine utapata siku tano, mwingine siku saba hizo, mwingine siku sita, mwingine siku tisa, mwingine siku nane, mwingine siku kumi, mwingine hata siku moja. Kwa unapata kuwa sasa hauwezi ukaweka kipimo cha siku ama cha wakati kwa damu hii ya hedhi kwa wanawake, si kwa wingi wala si kwa ucha kwa uchache. Isipokuwa sasa kile ambacho tutakitumia ni hizo hadithi tatu kama tulivyoelewa. Hadithi ya kwanza ni kutumia alama. Tumesema alama inatumika kwa nani? Kwa mwanamke ama kwa msichana ambaye bado hajajua nini hedhi. Kwa hivyo anapoulizia utamueleza kuwa hedhi alama zake ni 1, 2, 3, 4. Kwa hivyo ukiona alama hizo jua kuwa hiyo ni hedhi, hasa usiswali. Njia pili tutatumia ada, hasa kwa mwanamke ambaye anajua ada yake. Kwa utamwambia madamu unajua ada yako haina shida, ada yake ikifika acha kuswali, kimalizika oga uswali. Na njia tatu tunasema kuwa itatumika ada ambayo ni ya wanawake wengi ama wasichana wengi ambayo huwa ni siku sita ama siku saba. Na hiyo ikiwa atafikiana hiyo ada, ikiwa itaenda kinyume basi itabidi atumie ile ada ambayo ni yake binafsi. Bali Sheikh Uthaymeen amesema kuwa kuna baadhi ya wanawake ambao huwa hatoki hedhi kabisa. Sheikh Uthaymeen anasema hivyo, kuna baadhi ya wanawake ambao maisha yao yote hatoki hedhi, na kuna wengine ambao wanatoka muda mfupi tu kisha nakatika, hata siku moja imaliziki. Anaweza kutoka tu kwa masaa kadhaa ama kwa muda fulani tu kisha baadaye kakatika, alafu ndo basi hivyo. Kwa jumla ni kuwa kila mwanamke atakuwa anajua zaidi vipi yuko. Ama kuhusu mwanamke ambaye ana mimba, huyo hatoki hedhi. Mwanamke ambaye ana mimba huwa hatoki hedhi, hiyo ndio asili yake. Lakini Sheikh Uthaymeen akasema kuwa ikiwa itatokea kuwa mwanamke ana mimba lakini akaona damu, hiyo damu itachukulia kuwa ni damu ya nini? Akasema ikiwa hiyo damu itaonekana ya kuwa imetoka karibu kabisa na kuzaa, ima kwa siku moja ama siku mbili, kisha pia ikiwa inatoka kwa namna ya hedhi inavyotoka na hata alama za hedhi zikaonekana, basi itahesabiwa kuwa ni damu ya hedhi hiyo. Si ya hedhi, yaani ikitoka karibu na kuzaa kwa siku moja ama siku mbili, hii itakuwa inahesabiwa kuwa ni damu ya nini? Ya nifasi. Si ya hedhi, ya nifasi. Tafadhali, ni damu ya kuzaa ile. Kwa tumesema damu ya nifasi ni damu ambayo inatoka baada ya mwanamke kuzaa, lakini sasa kuna wakati mwingine kwa sababu ya shida ya mwanamke ama ugonjwa fulani, ile mikatangulia hata kabla mwanamke kuzaa, ikaanza kutoka mapema kwa siku moja masiku mbili. Na hapo ikiwa itaonekana kweli damu inatoka lakini haina alama nini? Ya hedhi. Na sisi tunajua kuwa nini? yote itakuwa nini, hukumu yake ni moja. Unajua hivyo? Kwa sababu hedhi na nifasi, hedhi na nifasi hukumu yake ni moja. Naam. Si kama tumeelewana, si ndio? Kwa tumesema ikiwa mwanamke ana mimba, asili yake ni kuwa hatoki hedhi. Ukiulizwa kuwa dalili iko wapi ya kuwa mwanamke kuwa na mimba hatoki hedhi, dalili ni mbili. Dalili ya kwanza ni kwa sababu Allah ameweka kuwa mwanamke akitalikiwa eda yake ni hedhi tatu, kisha akasema isipokuwa nani, mwanamke ambaye ana mimba, akatolewa kuwa hapana, huyu eda yake si hedhi tatu. Kwa nini atolewe kwa grupu hiyo? Ni kwa sababu hatoki hedhi, ndio saa akafanywa kuwa eda yake iwe ni kuzaa. Kumaanisha kuwa leo kama angekuwa anatoka hedhi, basi pia angekuwa hukumu yake ni hivyo hivyo, kwa pia hedhi tatu. Lakini sasa kwa vile yeye hedhi haitoki, ndio saa akafanywa kuwa eda yake ni mpaka azae. Hii ni dalili ambayo Mola Mama itumia kuonesha kuwa mwanamke akiwa na mimba hatoki hedhi, na ndio hivyo. Dalili ya pili, hiyo ni dalili ya kawaida ya kuwa miongoni mwa alama za mwanamke ama hata msichana kujua kuwa mimi nina mimba ni ifike siku yake ya kutoka hedhi, alafu aone kuwa hakuna damu ya hedhi inatoka, basi tayari ameanza kujishuku kuwa huenda nikawa nina nini, nina mimba. Kwa miongoni mwa alama za mimba ni damu ya hedhi kutotoka, na hiyo ni jambo ambalo kwa wanawake wanalijua hasa, kumaanisha kuwa kwa vile hiyo ni jambo linajulikana kuwa damu ya hedhi ikiwa haitoki ni miongoni mwa alama za mimba, basi na maana kuwa basi akishaingia kwenye mimba hiyo damu haitatoka. Lakini sasa pamoja na hivyo, ikiwa itatoka hiyo damu, tunasema kwa sababu hiyo, hizo dalili ambazo mwatajia ni dalili ambazo nini, si sarihi. Naelewa? Ani sieti kuna aya imekuja kasema kuwa mwanamke mwenye mimba hatoki hedhi, haikusema hivyo, isipokuwa ni mafuhumu. Naelewa? Asa kwa maana hiyo maulamu akasema, akiwemo Sheikh Uthaymeen, ya kuwa licha ya hivyo, ingawa asli ni hivyo na ndo kawaida hivyo, lakini kitokea kuwa mwanamke ana mimba na mimba yake bado miezi mingi azae, miezi mitatu miwili hivi ama muda mrefu kuzaa, kisha akaona damu inatoka, na hiyo damu alipoangalia kwa makini akaona ina alama za damu ya hedhi, basi atahesabu kuwa ni hedhi. Atahesabu kuwa nini? Ni hedhi. Na kisha yale mambo ambayo anakatazwa kuyafanya akiwa ana hedhi, basi hatayafanya. Lakini sasa tujiulize, kisha kwa nini lakini sasa iwe hivyo ya kuwa kawaida hatoki na huyu ametoka? Tunasema hivyo, tunasema kuwa likuli kaida shudhudh, ya kuwa kila kitu ambacho kina mfumo wake huwa pia kuna wakati ule mfumo hautumiki, yani tunasema shudhudh, manake kuna mambo fulani ambayo hutoka katika ule mfumo yakienda kinyume ama tofauti. Nielewa? Hasa huwa ni hivyo. Kwa hilo halitatizi. Kwa nini? Kwa sababu ingawa ndio asli na wanawake wengi huwa ni hivyo kwenye mimba hatoki na hedhi, lakini inaweza katoka asli kama asilimia moja ama mmoja mawili wakatoka hivyo, na wanasema kuwa ashadu yuhfadhu wala yuqas, hii itahifadhiwa kuwa inajulikana kuwa imetokea na hukumu yake itachukuliwa ilivyo, lakini sasa haiwezi kufanywa kama qiyas. Kwa hivyo itakuwa imeleka hiyo. Naam. Hadithi ya ngapi? Ya nne. Wa an ummi atiyata radiyallahu anha qalat kunna la na'uddu al-kudrata wa sufrata ba'da tuhri shay'an, rawahu al-Bukhari wa Abu Daud wa lafdhu lahu. Huyu sahaba wa kike anaitwa Ummu Atiya radiyallahu anha anasema kunna, yani hao wanawake wa kisahaba walikuwa la na'uddu, anasema kuwa walikuwa hawa hisabu ama hawachukulii al-kudrata, ule uchafu uchafu ambao huwa unamtoka mwanamke ambao lakini si damu, lakini vitu vichafu vichafu hivi, wasufrata, na pia vitu fulani vya majimaji ambavyo rangi yake inaelekea kama yellow, walikuwa hawachukulii wala hawahisabu baada tuhrin, baada kwa vitu hivi vinatoka na washatahirika, damu imeshakatika, shay'an, walikuwa hachukuli kuwa hicho ni chochote. Anakumaanisha kuwa hivyo vitu vilikuwa haviwatatizi wala haviwatii wasiwasi, wakaacha kuswali ama ibada zao za kawaida, walikuwa wanachukulia kuwa hiyo ani si heavy. Kwa hivyo maana yake ni kuwa wanaendelea kutekeleza ibada zao. Kwa hivyo kudra huwa ni vitu fulani ambavyo tunaweza kuvita kama vichafu, lakini rangi yake huwa inaelekea kama nyekundu hivi, lakini ni vitu ambavyo huwa vinatoka baada kuwa damu ishakatika, kisha vinatoka vitu ambavyo si damu lakini vinaonekana kama vyekundu vyekundu hivi, kwa sababu tumesema kuwa damu ya hedhi si nyekundu, ni rangi gani? Nyeusi. Lakini sasa baada kuwa ile damu ishakatika haitoki, kisha kuna vitu vingine ambavyo vinatoka ambavyo huwa vinaonekana kama uchafu uchafu, lakini rangi yake inaelekea kama nyekundu. Naam, kwa hivyo hiyo walikuwa wanachukulia kuwa hiyo si heavy. Kisha pia ikiwa vitu vingine vinatoka kama majimaji na rangi yake inaelekea kama nini? Kama yellow yellow hivi, pia walikuwa wanachukulia kuwa ni si heavy. Lakini sasa Sheikh Uthaymeen alipokuwa anazungumzia kuhusu masala haya ya kudra na sufra, akasema mambo ni mawili. Ikiwa hivyo vitu vitaonekana kwa mwanamke vinatoka katika kile kipindi ambacho ni cha damu ya hedhi baada ya toka. Baada ya toka vipi? Manake mwanamke ashajua adaki, kwa mimi siku zangu ni saba. Kisha baada ya siku ngapi? Nne hivi, akoni hivyo vitu vinatoka. Mbavu tumesema kuwa ni vitu kama uchafu uchafu hivi, rangi ya inelekea nyekundu na pia rangi ya yellow, basi hiyo itahesabiwa ni hedhi, kwa sababu vimetoka katika kipindi cha hedhi. Lakini ikiwa vitu hivi vitaonekana kuwa vinatoka katika kipindi ambacho tayari ashaona dalili za kukatika damu, na hivyo vitu vinatoka ambavyo si damu, sasa basi hivyo vinahesabiwa kwa nini? Si hedhi. Si nini? Si hedhi. Kwa kufupi ni hivyo. Naam. Kwa nadhani itakuwa imeeleweka ya kuwa mwanamke baada ya damu kukatika, wakati mwingine, si wanawake wote, wakati mwingine huwa kuna vitu fulani huwa vinamtoka ambavyo rangi yake inaelekea kama nyekundu, na ni vitu ambavyo si visafi, vichafu vichafu, na pia kuna wakati vitu vingine ni maji maji hivi vinatoka ambavyo rangi yake inaelekea kama yellow. Basi vitu hivyo vyote hasi visimsumbue, atasafisha tu, alafu baadaye atafanyaje? Ataendelea na ibada kama kuswali kama kawaida, asiwache kuswali tu kwa sababu vinatoka. Hadithi ya tano. Wan Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna al-yahuda kanat idha hadatil mar'atu, mayahudi ilikuwa mwanamke akiingia kwenye hedhi, fihi mkati yao, lam yuakiluha, walikuwa hawali na yeye, hawashirikiani na yeye katika chakula. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, hasa habari hii ilipomfikia mtume, mtume akasema kuambia waislamu, isna'u kulla shay'in illa nikah, rawahu muslimun, ya kuwa msimtenge mwanamke wa Kiislamu anapokuwa kwenye hedhi kama wanavyofanya Mayahudi, bali nyinyi mwanamke akiwa na hedhi kweni naye kwa kila kitu, shirikiani naye kwa kila kitu, isipokuwa tu kule kumuingilia peke yake. Lakini kupika anapika na mnakula, wakati wa kula pia mnakula pamoja, na hata kulala pia mnalala kitanda kimoja, ani kila kitu, isipokuwa tu nini? Mkuwa msifanye tendo la ndoa, lakini mengine yote ni ruhusa na hamna shida yote. Bali kuna baadhi hata ya riwaya zinakuja zinasema kuwa si tu kule peke yake, bali hata walikuwa hawakai naye kwa nyumba, wanamtenga, wanamweka mbali kabisa, wanamjengea mahala fulani, sehemu ambayo atakaa peke yake, walikuwa wanafanya hivyo. Lakini sasa mtume akasema kuwa hapana. Hadithi inayofuatia inaeleza zaidi kuhusu masala hayo. Hadithi ya Aisha radhiallahu anha, hadithi ya sita, anasema Aisha kuwa qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa yaamuruni, akiniamrisha, fa'taziru, kisha mimi nafunga kikoi, fayubashiruni, kisha anaanza kuni shika shika, ani kuni shika na mkono wake kwenye mwili wangu. Unaweza kutumia lafzi ya kupapasa, wa ana haidhun, na mimi wakati huo nina hedhi, kwa kumaanisha kuwa lakini huku juu ya nini, ya izar, kwa kumaanisha kuwa kuanzia kwenye kiuno mahali ambapo mtu ufunga izar kupanda juu. Mwanaume ama mme ambaye ameoa akiwa na mke wake anaruhusiwa kumchezea mkewe sehemu hizo, kisha baadaye, lakini tu asimwingilie, na afanye hivyo ikiwa mwanamke amfanyaje, amfunga kikoi huko chini kiasi cha kuwasa huko ajue kuwa hafai kukaribia. Kwa jumla ni kuwa hii ni hadithi ambayo yaonesha vipi Mtume alikuwa akiwafundisha maswahaba, kwa kuwa mwanamke akiwa na hedhi hafai kufanyiwa nini, yani kutengwa, hafai kutengwa, kufanyiwa stigma, wanasema hivyo, kama vile watu wafanyia baadhi ya watu ambao wana ugonjwa wa ukimwi, ingawa pia haifai. Ani mtu akawa sasa akishajua huyu mtu ana ukimwi, sasa hataki hata kula na yeye, hataki kukaa na yeye, hataki hata kumsalimia, hata kikunywa na kikombe, hicho kombe tena hataki kutumia, kijiko akishatumia basi pia atumiki kijiko hicho. Ani vitu vingi tu ambapo si vizuri, na hata akimwona, hasa hata kama alikuwa akimwamkua vizuri, baada ya hapo sababu amkui vizuri, na hata kumpa mkono pia anaogopa wakati mwingine. Sasa vitu vyote hivyo inaitwa stigma, manake yani si vizuri. Sasa kuna baadhi ya wanaofanyia wanawake wakiwa kwenye hedhi hivyo, ambapo si sawa. Leo hasa Mtume akaonesha kwa vitendo, na hata akasema kwa maneno ya kuwa haifai, na yeye mwenyewe akaonesha kuwa alikuwa akiketi na mkewe akiwa kwenye hedhi kama kawaida, isipokuwa tu kule kumwingilia peke yake ndiye alikuwa hafanyi hivyo. Naam. Hadithi ya saba. Wa ibn Abbas radiyallahu anhuma an nabiy sallallahu alayhi wasallam, fil ladhi yaati imra'atuhu wa hiya haidhun. Mtume anasema kuhusu yule atakayemwingilia mkewe na ile hali mkewe yuko kwenye hedhi. Qala, naam, Mtume akasema yataswaddaqu, mtu huyo anatakiwa atoe sadaka, bidinarin, kwa dinar moja, au binisfi dinar, ama toe nisfu dinar. Rawahu al-khamsatu wa sahahahu al-hakimu wa ibn al-qattan wa rajaha ghayruhuma waqfahu. Baadhi ya maulama wamesema hadithi ni mawquf, na wengine wakasema ni hadithi marfu. Kwa jumla hadithi hii, kwanza kabisa maulama wametofautiana kwa mambo mawili. Jambo la kwanza, wametofautiana kwa hadithi yenyewe. Je, hadithi hii ni sahihi ama si sahihi? Asa wengine wakaisahisha, na wengine wakataa kuwa si sahihi. Na miongoni mwa maulama waliosahisha hadithi hii ni Sheikh Albani, kwa maulama wa sasa. Asa kwa wale ambao wamesahisha hadithi hii, wameitumia wakasema kwa mwanamke akiwa kwenye hedhi kisha ukamwingilia, ina maana kuwa utakuwa unalazimika kutoa dinar moja ama nisfu dinar. Kwa wale ambao wamesema hadithi ni dhaifu, wakasema kuwa haifai kutumia hadithi hiyo. Kwa hivyo kama haifai itakuwaje sasa? Kwa hivyo ina maana kuwa yule aliyefanya kosa hilo la kumwingilia mwanamke akiwa kwenye hedhi, hukumu yake ni sawa na mtu mwingine aliyefanya makosa yote, anatakiwa atubie kwa kufuata misingi za toba za kawaida, kwa kujutia kosa hilo na kuacha kosa hilo, na kisha kuweka ahadi kuwa inshallah atarejelea kati yake na Allah, alafu baadaye safanyaje, azidishe istighfar kwa wingi. Lakini sasa kwa wale ambao wameisaisha hadithi hii wakasema hadithi ni sahihi, kwa hivyo ina maana kuwa nitakiwa atoe dinar ama nisfu dinar, pia wakatofautiana. Wakasema sasa ikiwa dinar ama nisfu dinar itakuwaje sasa, manake kwa sababu mambo mawili na kitu kosa ni moja. Sasa hapo ndio wengine wakasema kuwa hiyo nisfu dinar ataitoa ikiwa amemwingilia karibu na hiyo damu kukatika, na atatoa dinar moja nzima ikiwa mwingilia mwanzo mwanzo hiyo damu kuanza kutoka. Jua damu ikianza kutoka mwanzo wake huwa ni damu nyingi, na ikiwa inakaribia kumalizika huwa ni damu kidogo kidogo. Sasa wakasema kwa vile pale mwanzo huwa ni nyingi, sasa nitakiwa atoe nini, dinari nzima ambayo ni kionge kubwa, na kwa vile pale mwisho huwa ni kidogo, basi nitakiwa atoe nusu dinari kwa sababu manake ile damu ni chache. Lakini kwa jumla ni kwa sasa itategemea na vile utaona kuwa je, hadithi ni sahihi ama dhaifu, sasa hapo ndio hukumu itapatikana. Wallahu aalam. Lakini yote hayo tunasema ya kuwa licha ya kuwa tofauti ipo kuhusu hadithi hii, lakini tuelewe ya kuwa ni kosa mbaya zaidi mwanamme kumwingilia mkewe akiwa kwenye damu ya hedhi. Na hilo kosa licha ya kuwa ni dhambi kama alivyoeleza Allah Subhanahu wa Ta'ala, wayasalunaka anil mahidh, wanakuuliza kuhusu wanawake ambao kwenye hedhi. Qul huwa adha, Allah akasema kuambie kuwa huwa ni uchafu, hedhi ni uchafu. Fa'tazilu nisaa fil mahidh, manake jitengeni na wanawake msiwaingilie wakiwa kwenye hedhi. Wala taqrabuhunna, msiwakurubie kabisa. Na hapa kwa kurubia isiji ina maana kuwa sasa inatakiwa tuwatenge kama walivyokuwa wanafanya Mayahudi, la. Kwa kurubia hapa maana yake ni kule kuwaingilia. Lakini kwa kurubia, tunaketi pamoja, tunafanya na mambo pamoja ikiwa ni ajnabi wako, yani ikiwa ni mahramu wako, asiwe ajnabi. Kwa ajnabi awe kwenye hedhi ama sio kwenye hedhi, nitakiwa ujiweke mbali naye. Kwa hivyo Allah akasema wala taqrabuhunna hatta yatuhurna, msiwaingilie mpaka watakapotwahirishka. Yani hii tahara kwanza ambayo imekusudiwa hapa ni ile damu kukatika. Kisha fa idha tatwaharna, sasa damu ikishakatika kisha ukajitwahirisha mara pili, maana yake sawa kaoga. Fa atuhunna min haythu amarakumullah, sasa ndio mwaingilie katika zile sehemu ambazo Allah ameruhusu kuingilia. Kwa hivyo hapa aya imeeleza wazi kabisa kuwa ni makosa kwa mwanamme aliyeoa kumwingilia mkewe akiwa kwenye hedhi. Lakini licha haya makosa, lakini pia huwa kuna madhara. Kuna madhara ambayo madhara yale yanapatikana kwa mwanamme na hata kwa mwanamke ikiwa watafanya tendo la ndoa wakati wa hedhi. Madhara ya kwanza ya kiafya, sasa tunamaanisha huwa ni miongoni mwa sababu za mwanamke kupata mimba nje ya rahim. Nje ya rahim ndio wakati mwingine mwanamke anaweza akapata mimba na ile mimba ikawa imetoka nje ya kizazi. Haya mambo hutokea na hiyo huwa ni hatari sana. Sasa una maana kuwa miongoni mwa sababu za kupelekea hali hiyo itokee, huwa maulama wa tib wale madaktari wanasema kuwa nini, ni kumwingilia mwanamke akiwa kwenye hedhi, kwa sababu huwa zile tundu ama njia za kupitisha yale maji huwa zinafungika. Hata zikishafungika huwa ina maana saa yale maji baada ya kuwa saa ashatahirika unapomwingilia yanakusanyika na lile yai la mwanamke, lakini saa yanashindwa kuingia kwenye rahim, hasa mwishowe yanaanza kujitengeneza mtoto yakiwa nje kwa sababu ameshindwa kuingia pale ndani. Hasa hiyo miongoni mwa sababu zake nini, ni kumwingilia mwanamke akiwa kwenye hedhi. Lakini pia wanasema kuwa miongoni mwa sababu za mwanamke kuwa tasa, yani kumsababishia ugonjwa wa kitasa. Sababu tasa iko aina mbili, kuna utasa ambao huwa unasababishwa na maradhi fulani ambayo mwanamke anapata, kisha ile maradhi yanampelekea mpaka anakuwa satina hawezi kazaa. Na maradhi hayo kuna yale ambayo yanatibika na kuna mengine huwa yanashindikana kabisa kutibika. Unaelewa? Hasa maradhi ambayo yanatibika ni kama hivyo vile, manake ni kuwa ikiwa labda zile tundu za kuingiza manii zimeshindikana, hasa tena hazipitiki kwa sababu zimefungika. Akipewa baadhi ya madawa inaweza kufungua zile tundu ikiwa Mwenyezi Mungu amejalia apone. Basi kisha baadaye akapata mimba. Lakini kuna wakati saa inawezekana isiwezekane kabisa, hasa akawa ni hivyo hivyo. Lakini kuna utasa ambao huwa ni maumbile, mwanamke anazaliwa nayo hivyo na atakifanya nini, dawa atumie nini, aweza akafanyaje akafanikiwa. Sasa hiyo huwa ni majaliwa. Lakini sasa tunasema ule utasa ambao huwa unasababishwa na ugonjwa, miongoni mwa sababu za huu ugonjwa ambao huwa unasababisha mwanamke ashindwe kuzaa ni kumwingilia mwanamke akiwa kwenye hedhi. Madhara mengine ni kuwa huwa inasababisha ugonjwa wa kibofu cha mkojo. Madhara mengine ni kuwa kule kumwingilia mwanamke akiwa kwenye hedhi husababisha ugonjwa wa kibofu cha mkojo, na ugonjwa huwa ni mbaya sana hasa kwa mwanaume, kwa sababu ufika wakati mpaka hata sasa ukienda ukafanyiwa upasuaji kwa kuwa mkojo umekataa kutoka, ama unatoka lakini kwa shida, unasikia dhiki chungu sana. Kenda ukapasuliwa, ikabidi ukowekewe nini, pipe, kwa unakojua kwenye mfuko tu hivi ikiwa bado hujafanyiwa upasuaji. Na wakati mwingine unaweza ukafanyiwa upasuaji na ufeli, ishindikane. Hasa hiyo maisha yako yote ni kuwa utakuwa unakojua tu kwa kutumia mipira. Na kuna wakati mwingine inaweza kufanikiwa ikatibika. Lakini sasa miongoni mwa sababu za kusababishwa na shida hiyo ni kule kuingilia mwanamke akiwa kwenye hedhi. Kwa sababu ile hedhi huwa ni uchafu. Na si uchafu tu ya kwa ni uchafu wa kawaida, bali huwa kuna viini fulani ambavyo viko ndani ya hiyo damu. Hasa unapomuingilia vile viini huwa vinaingia kwenye nini? Kwenye tundu yako ya mkojo ama ya kupitisha yale mani, kisha vinaenda mpaka vinafika kwenye kibofu cha mkojo na vinaanza kusababisha madhara hayo. Miongoni mwa madhara mengine pia wanasema usababishia mwanamke kuumwa na kichwa, tena kichwa ambacho hakiponi, alafu nusu ya kichwa. Unaweza kupata mwanamke anaumwa na kichwa tu pande upeke yake, ama kuanzia hapa, ima kwa mbele ama kwa nyuma, vitu kama hivyo, ama upande huu hivyo tu, akasikia kabisa ni kichwa, na kila kitibu hakiponi. Hasa miongoni mwa sababu anasema ni hizo. Kama vile pia kuna wengine wanasema, ingawa hiyo kauli haikuandikwa kwenye hichi kitabu, wengine husema kuwa pia, lakini hiyo mimi sijaafiki kwa sababu ni kuwa mara nyingi huwa ni Allah anajalia. Lakini kuna wengine katika baadhi ya mila wanasema kuwa pia hata hawa zeruzeru pia miongoni mwa sababu za kuzaliwa huwa ni hiyo. Eti ikiwa utamwingilia mwanamke akiwa kwenye hedhi na kisha baadaye ashike mimba katika hali hiyo, basi kwisha. Miongoni mwa hatari ambayo hutokea ni kuwa unaweza ukamzaa mtoto ambaye ni zeruzeru. Lakini mara nyingi si kweli. Ukweli ni kuwa zeruzeru zaliwa, na huwa hiyo ni kwa sababu ya kidamu ama kifamilia. Yaani ikiwa katika familia yako kuna watu ambao washie kuzaa zeruzeru na ukazaliwa, ima ni babako ama ni babu wako ama nani, basi hiyo damu itakufuata mpaka pia utakuja, ima ni wewe ama mtoto wako pia kuzaa zeruzeru, vitu kama hivyo. Kwa ni vitu ambavyo huwa vina ambukizana kidamu. Wallahu alam, hiyo ndio asilimia kubwa tunavyojua. Naona muda wa adhana umefika, inshallah wacha tuadhiniwe, kisha baadaye ima tuendelea ama lasivyo kama kuna maswali yataulizwa. Naam, kama kuna swali inshallah liweza kuulizwa kwa wale ambao tumeyazungumzia. Ingawa mada hii mara nyingi huwa ninahusu wanawake, lakini pia inahusu kwa sababu mtakuja kuoa na baadaye pia mengine yatawapata, ama la sivyo mtaulizwa na wale ambao yamewapata wanataka kujua. Naam. Fadhali. Wanaosema damu ya hedhi haina muda maalum. Tumesema Ibn Mundhir amesema na maulama wengi, ingawa sikuandika kwa majina, lakini taifa ya ulama. Haya maneno ukitaka utayapata kwenye kitabu cha Sheikh Uthaymeen, Dimaun Tabi'iyya. Alafu pia katika Sharaf al-Mumti utaenda utapata, au maulama ambao amewataja Sheikh. Kweli swali nzuri hilo sana. Tumesema yule ambaye mwingilia mkewe kwenye hedhi, hukumu yake ni atoe dinar kwa wale ambao wamesahihisha hadithi hiyo. Sasa ndugu yetu anatuliza kuwa dinar ni pesa ngapi. Swali kama hili mara nyingi ukilijibu kwa ni pesa fulani utakumedanganya, kwa sababu dinar ni dhahabu. Sasa jawabu nzuri ni kujibu kuwa inategemea na bei ya dhahabu sokoni. Tushukulie mfano, unajua sasa hivi bei ya dhahabu ni ngapi? Gramu moja. Nani anajua hapa gramu moja ni pesa ngapi? Wakati wa daura ule nakumbuka niliangalia kwenye internet tukapata kuwa ilikuwa dhahabu inauzwa wakati huo 2000 takriban na kama 800 hivi, kama sijasahau. Hiyo ilikuwa ni gramu moja, sijui kama nimesawa ama sijasawa, Allahu alam, lakini kuna kipindi ilikuwa kiuzwa hivyo. Hasa unajua hapa dinar moja nzima ni gramu ngapi? Ni gramu 4 na robo. Dinar moja ni gramu 4 na robo. Asebu pigi hesabu haraka hapo mwenye kalkuleta. Ikiwa ni gramu 4 na robo, na tukachukulia mfano kuwa gramu moja ni 2800, itakuwa ni pesa ngapi za nitakiwa toe? Ingawa mimi na shaka, yani hiyo pesa ni kidogo sana ni kwa dhahabu. Hakuna mtu hapa simu yake na internet anaweza kaangalia tu haraka tu akiulizia tu kwenye internet ya kuwa bei ya dinar ani bei ya dhahabu sokoni, na mjibu hapa kwa hapa. Yango ina bundle, bila mbana bundle akiulizia moja kwa moja italeta jibu, nadhani hamna. Almuhimu, mtu ambaye anataka kujua bei kamili lazima angalie kwenye internet. Huwa hiyo bei inaelezwa kwenye soko kila siku, inabadilika, inapanda na shuka hivyo. Sasa kwa ufupi ni kuwa utaangalia kwa gramu moja ni pesa ngapi. Sasa hizo pesa utapiga kuwa ni times 4 alafu na robo yake ndio itakuwa dinari moja. Kwa hivyo maana nusu yake itakuwa ndio nini? Nisfu dinar. Nusu yake itakuwa ndio nisfu dinar. Kwa hiyo dinari moja ni gramu ngapi tumesema? Ni gramu 4 na nini? Na robo. Allahu alam. Naam. Tafadhali. Hiyo sasa ndio hatujazungumzia. Kuna hadithi zake zimekuja, zinakuja inshallah, tazungumzia labda ikijao. Lakini kaulu rajih ni kuwa ikiwa kusoma anasoma, pia kushika anashika. Ingawa kuna baadhi ya maulama wameona kuwa asishike isipokuwa ikiwa ni kwa dharura ya kuwa yeye ni mwanafunzi ama ni mwalimu wa madrasa, kiasi cha kuwa anahofia kuwa bila kufanya hivyo anaweza kasahau Qur'an ama itakuwa ni dhiki kwake kusoma na kuhifadhi Qur'an. Kwa hivyo anaweza akashika, lakini kwa jumla ni kuwa anashika. Unaelewa? Wallahu alam. Na ni kwa sababu ya kuwa tukisema kuwa asishike, sasa watahifadhi vipi Qur'an wale wasichana ambao wanahifadhi hicho Qur'an? Na hata tunajua magorofani wako wengi sana, na Qur'an kuhifadhiwa ni kwa watu wote, hata wanawake pia wanaruhusiwa kuhifadhi. Sasa hawa wanaohifadhi watakuwa wanafanya mraja vipi? Na kisha mwalimu wao atakuwa anawasomesha vipi, kiasi cha kuwa wakati mwingine atihaji kwa sababu kwenye hedhi, na wakati mtihani watafanya vipi? Mtu ajihifadhi anasema kuwa hapana, mimi leo siji mtihani kwa sababu gari ni kwenye hedhi. Na kisha vitabu vingi vya dini huwa vina aya aya, sasa atasoma vipi vitabu hivyo? Utapata kuwa ni dhiki sana kwa mwanamke tukisema kuwa tuchukulie kuwa ni haramu kwake kushika chochote ambacho kina nini, kina aya ya Qur'an. Sasa maulama wallahu alam wamesema ni sawa, lakini nitakuja kuzungumzia kikamilifu wiki ijayo, kwa sababu ndio hadithi zake zitakuwa hapo, hadithi za kushika Qur'ani, kusoma Qur'ani, kuswali, kufunga, kutufu na mengine mengi. Naam. Naam, swali mwisho, naona muda umefika. Mtume amesema kuwa yatasaddaq. Si njema na sadaka. Sasa anapewa ile ambaye anastahili kupewa sadaka. Madamu imetajwa sadaka, sasa kuna wale ambao ndio wenye kupewa sadaka, ndio utawapelekea. Ndio tawapa. Allahu a'lam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.